السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 803 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دنیا میں کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالی اس کی آخرت کی کوئی ایک پریشانی دور فرما دے گا اور جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ تعالی آخرت میں اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا جب تک آدمی اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے یہ حدیث مسند احمد میں ہے بڑی زبردست حدیث ہے ہمیشہ کسی نے کسی کی مدد کیا کرو جس اعتبار سے بھی آپ چاہو اور ہمیشہ یعنی بھلے دو جملے بول لو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو پورا مکان بنا کے دے دو بھئی کسی کو جو ہے 2 روپیے دے دو کسی کو جو ہے 10 روپیے دے دو کسی کا حاجت پوری کر لو اور کسی کا عیب اگر سامنے آئے تو اس کے عیب پر پردہ ڈالو یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیب کو اچھالیں قرآن شریف میں ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اس کی ترجمانی یہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے اندر برائیوں کو پھیلاتے ہیں کسی کا عیب پھیلاتے ہیں کوئی برائیاں پھیلاتے ہیں ان کو بڑا زبردست عذاب ہوگا دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس لیے کوئی عیب سامنے آئے اس کے اوپر پردہ ڈالو جو نہ تھی ہمیں اپنے حال کی کوئی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر جو پڑی اپنے عیب پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا یہ شاعر کہتا ہے کہ ہم ہمارے عیب پر ہماری نظر نہیں پڑتی دوسرے کے عیب پر پڑتی ہے نا اپنے عیب کو دیکھو دوسروں کی اچھائیاں دیکھو اب میرے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی وہ دعا پڑھ لیجئے رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے جو قرآن میں آئی ہے ان کے زبان سے نکلی ہے اللہ کے بڑے نبی ہیں یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور حضرت نوح علیہ السلام نے مانگی ہے اسے مانگتے رہیے اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا اور اس کی جو ہے یعنی امیجز بن کر بھی آ جائے گی اے اللہ جتنے نبیوں نے تیرے جتنے نبیوں نے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری دعائیں تو ہم سب کے لیے قبول فرما اے اللہ ہر معاملے میں ہمارے انجام کو خیر فرما ہر حالات کو درست فرما اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے اے اللہ ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے ہر فرد امت کو تو دین کا داعی بنا دے آمین آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین